صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugünkü hadisimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kız evlat yetiştirme adabından ve terbiyesinden bahsetmektedir. Toplum içerisinde en büyük paya sahip olan kız evlatlar insanları fitneye sürüklemekte, fucura sürüklemekte hakikaten önemli bir yere sahiptir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam kız evlatlarını Allah Azze ve Celle'nin rızası ve isteği doğrultusunda yetiştirdikten sonra, onları terbiye ettikten sonra hayırlı bir şekilde kızlarını hayırlı bir kişi ile evlendiren anne ve babaya övgüler yağdırdığı gibi onların cennetlik olduğunu da hadisinde ifade buyurmuştur. Bu noktada Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ebu Said el-Hudri radiyallahu anhu tarafından rivayet edilen bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. An Ebi Said'in radiyallahu anhu kal. Ebu Said radiyallahu anhu şöyle buyurdu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. من عال سلاس بنات أو سلاس إخوة أو أختين أو بنتين فأدبهن فأحسن إليهن زوجنهن فله الجنة. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim üç kız veya üç kız kardeş veya iki kız kardeş ya da iki kız yetiştirir, terbiye ve edeplerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir. Sevgili dinleyenler, insanları en fazla fitneye sürükleyen kişi olarak kadınların seçilmiş olması elbette ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadislerinde ifade edilen bir gerçektir. İnsanları doğru yollarından çıkartan, onları Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı yollara ve metotlara çeken, şeytanın kullandığı en cazip unsur kadın olmuştur. Kadın, yaratılışı itibariyle zayıf yaratılmış ve bu noktadan kendisine yaklaşan şeytanın çeşitli vesveselerine yenik düşerek nefsine tabi olmuştur. İnsanları fitneye sürükleyen kadın hakkında Efendimiz aleyhissalatu vesselam kendi ümmetine çoğunlukla şu tavsiyeyi yapıyordu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabileriyle beraber otururken onlara şunu söylüyordu. Ben sizin hakkınızda dünyanın size çeşitli süsleriyle ve çeşitli ziynetleriyle gelmesinden korkmuyorum. Fakat ben Yahudilerin ve Hristiyanları helak oldukları gibi kadınların sizi fitneye düşürmesinden korkuyorum. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatü vesselam müminleri kadınların fitnelerine düşmekten koruduğu gibi kendileri için en büyük fitnenin de yine kadınlardan geleceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte müminlere bir hidayet ve bir rehber olan Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle gerek kadınların ve gerekse evlatların fitne olduğundan haber verirken her ikisi de kişiyi Allah Azze ve Celle'nin sırat-ı müstakim olan yolundan ayrı düşürmekle fitne olacağı ifade edilmiştir. İnsanlara bir emanet olarak verilen mal, evlat ve aynı zamanda salih bir eş, insanı Allah Azze ve Celle'nin emirleri karşısında fitneye düşürmüyorsa, o kişi kendisine verilen mübarek bir nimettir. Eğer insanı bu noktada Allah Azze ve Celle'nin emirlerine yerine getirme noktasında eşini, çoluğunu, çocuğunu ya da malını tercih ediyorsa, işte bu tür bir nimet ise kişiyi fesada sürükleyen, ifsada sürükleyen ve fitne olarak tabir edilen bir nimettir. Hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam, kim 3 tane kız yetiştirirse yahut 3 kız kardeş yetiştirirse, kim 2 kız kardeş ya da 2 kız yetiştirirse, bunlardan sonra onları en güzel olan İslam ahlakı ve terbiyesiyle terbiyelendirir, onlara iyi davranır ve zamanı geldiğinde yine hayırlı, Allah'a iman eden Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetlerine ve hadislerine itina gösteren bir mümin ile evlendirirse, bu şekilde Allah Azze ve Celle'nin kendisine yüklemiş olduğu ebeveynlik vasfını ve hukukunu yerine getirdikten sonra Allahu Teala o ebeveyni cennetle müjdelemiştir. Bununla birlikte Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir başka hadisi şerifinde yine şöyle buyurmaktadır. Men kanet lehu unsa felem ye'idha ve lem yehunha ve lem yu'thir veledahu edhalahu Allahu Teala el cennete. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmakta. Kimin iki kızı olur da bunları öldürmez, alçaltmaz, oğlan çocuklarını bunlara tercih etmezse Allah onu cennetine koyar. Sevgili dinleyenler, erkek çocuklarının kız çocuklar üzerine tercihi cahiliye adetlerinden kötü bir adettir. Bundan dolayıdır ki Efendimiz aleyhissalatu vesselamın risalet ile müjdelenmesinden önce müşrik Arap toplumunda kızlar hor görülür, dişi olanlar diri diri toprağa gömülür, erkek olan evlat ise güç ve adaletin timsali olarak ilan edilirdi. Doğan kız çocukları diri diri toprağa gömülür, büyüyenlerin ise toplum içinde etkisi ve gücü olmaz. Tıpkı bir eşya gibi, tıpkı bir mülk gibi alınıp satılabilen bir varlık durumundaydı. Allah Azze ve Celle insanların kız evlatlara karşı gösterdiği bu muameleyi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın emri ile ortadan kaldırmıştır. Günümüzde hala insanlar arasında kız evlat ve erkek evlat arasındaki bu adaletsiz uygulamalar cahiliye adetlerindendir. Ve bütün cahiliye adetleri de Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ayaklarının altındadır. Kız çocuklarını erkek çocuklarından daha alçak görenler, erkek çocuklarına nazaran onları daha hor gören, toplumda azarlayan ve onların hiçbir işe yaramayacağını söyleyen insanlar hala üzerlerinde cahiliye adetini taşımaktadırlar. Bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam kızların daha yakın bir sevgi ve alaka ile büyütülmesini emretmektedir. Hayatının ve yaratılışının gayesini Allah'ın rızasını kazanmak ve ebedi hayatını kurtarmak bilen mümine bu gayeye ulaştıracak en emin yolu da hadisine göstermektedir. 3 kız yetiştirmekle müjdelenen ebeveyn, önce onları helal lokma ile büyütmek, ardından onları İslam terbiyesi ve İslam ahlakı ile edeplendirmek, daha sonra onları ise evlendirmekle cenneti hak ettiğini Efendimiz aleyhissalatu vesselam müjdelemiştir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hadiste ifade ettiği temel husus, kız çocuklarını alçaltıcı, farklı muamele yapılmaması meselesidir. Farklı muamele, İslam öncesi Arapların vasıflarındandır. İslam'a rağmen bugün bile birçok yerlerde kız çocukları ve erkek çocukları arasındaki adaletsizliği görmekteyiz. Bu, bilgimizin azlığından değilse teslimiyetimizin noksanlığındandır. Müslümanlığımızın zayıflığı sadece namazla, zekatla ve oruç gibi farzlardaki eksikliklerden ileri gelmiyor. Bununla birlikte ahlaki ve terbiyevi sahalara giren emirlerdeki ihlallerimizle de daha da artıyor. Kız evlatlarıyla erkek evladı arasında erkek veya kız lehine ayrım yapan bir kimse davranışına ayet ve hadislerden şüphesiz hiçbir delil getiremez. Sevgili dinleyenler, bir gün bir adam Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanında otururken oğlunun birisi gelir, adam onu alıp çocuğunu dizlerinin üstüne koyar, onu oturturur, daha sonra öpmeye başlar. Sonra kızı gelir. Adam isteksizce kızını alır ve dizinin üstüne oturtur. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle söyler: aralarında eşit davranmıyor musun? Diyerek kendisini azarlar. Allah azze ve celle gerek kız evladı ve gerekse erkek evladı kendisinden bir lütuf olarak ikram etmektedir. Şüphesiz ki doğacak olan her çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağına Allah azze ve celle karar vermektedir. Dolayısıyla doğacak olan çocuğun erkek ya da kız olması Allah azze ve celle'nin bir iradesidir. Sırf bu iradeden dolayı kız evlatlarını yermek, onları kötülemek, erkek çocuklara nazaran onlara kötü muamelelerde bulunmak Allah-u Teala'nın iradesine karşı gelmektir. Bundan dolayıdır ki bütün alimler evlatlar arasında adil davranmayı dini bir vecibe olarak saymışlardır. Sevgili dinleyenler, doğan kız çocuğundan dolayı üzüntüye kapılmak, kız çocuğunun erkek çocuğuna nazaran daha alçaltıcı bir durumda olduğunu görmek ve Allah-u Teala'nın kendisi hakkında vermiş olduğu kız çocuğa razı olmayarak onu gerek doğumundan önce ve gerekse doğumundan sonra toprak altına koymak, ona gereken ilgiyi göstermeyerek onu gerçekten toprak altına gömmek büyük bir cehalettir. Erkek ve kız her iki cinsten çocukları fakirlik korkusuyla ölürüp kızları da ar düşüncesiyle diri diri toprağa gömdüren bu cahili geleneğin İslam'ın bidayetine kadar canlı ve yaygın bir şekilde geldiği cahili Araplar etrafında görülmektedir. Bunlardan birisi de İslam ile şereflenmeden önce bizzat kendi eliyle 12 kızını diri diri toprağa gömmüş olan Kays İbn-i Asım radıyallahu anhudur. Müslüman olduktan sonra kendi suçunu itiraf ederek Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu günahtan kurtulma çaresini sormaktadır. Fakirlik korkusundan dolayı evlatlarını diri diri toprağa gömen yahut kendi elleriyle öldüren kişiler hakkında Allah Azze ve Celle bunu şiddetle kınamakta ve o kişileri şu ayeti kerime ile uyarmaktadır. De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin ve onların rızkını veren biziz buyurulmaktadır. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde hem erkek çocuklarını hem de kız çocuklarını rızık korkusu ve endişesi ile toprağa gömmek ve onların hayatlarına son vermenin haram olduğu ifade edilmiştir. Sevgili dinleyenler, Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu iki hadisi şerifinde erkek çocuklar ile kız çocukları arasında bir ayrım yapmaksızın öncelikle onları yetiştiren, sonra İslam ahlakı ve terbiyesi ile terbiyelendiren ve daha sonra ise onları yine kendileri gibi mümin, inanç ve ibadetlerinde sahih temeller üzerine dayanan kişilerle evlendirmek anne ve babanın bir borcu olduğu gibi bu şekilde evlatlarını eğiten ve yetiştiren ve daha sonra evlendiren ebeveynler de cennet ile müjdelenmiştir. Allah Azze ve Celle bütün ebeveynleri toplumun ıslahına binaen kız çocuklarını Allah Azze ve Celle'nin dilediği gibi ve istediği gibi yetiştiren, onları İslam'ın terbiye ve edebi ile edeplendiren ve yine Allah Azze ve Celle'nin istediği ve razı olduğu bir mümin ile evlendiren tüm ebeveynleri cennetle müjdelemektedir. Tüm ebeveynlerin cennetle müjdelenen ebeveynler olması niyetiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.